MaxiLuten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem MaxiLuten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. MaxiLuten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 26 kwietnia, minęła 10. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne osoby pokonały koronawirusa. O najnowszych danych resortu zdrowia powie nasz reporter. Przy szczególnych środkach ostrożności w kilkudziesięciu gminach w Polsce trwają wybory uzupełniające. Eksperci alarmują, jeśli nie zacznie regularnie padać, grozi nam jedna z najgorszych susz w historii Polski. Ministerstwo Zdrowia podało nowe dane na temat osób, które wyzdrowiały z koronawirusa. Wiadomo, że chodzi o ponad 100 pacjentów, a szczegóły zna nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w ostatnich 24 godzinach potwierdzono wyzdrowienie kolejnych 139 osób. Od początku epidemii wyzdrowiało 2265 osób zakażonych koronawirusem. Wśród nich jest 87-letnia kobieta leczona w Ostródzie i Ełku, gdzie przechodziła co dwa dni dializy. Kobieta wyzdrowiała, a podczas jej leczenia i dializ nikt się nie zaraził. A w całej Polsce w szpitalach przebywa 2749 osób, które wymagają pomocy lekarskiej po zakażeniu koronawirusem. To o 72 osoby mniej niż dzień wcześniej. Kwarantanną objętych jest 79 656 osób, a 19 116 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. W kilkudziesięciu gminach w Polsce trwają wybory uzupełniające. Mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego głosują natomiast w przedterminowych wyborach burmistrza miasta. Zgodnie z zaleceniami sanepidu i wyborcy, i członkowie komisji są odpowiednio zabezpieczeni, mówi dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Jacek Kraszewski. Członkowie obwodowej komisji wyborczej będą wyposażeni w przyłbice. Osoba, członek komisji, która bezpośrednio miała będzie styczność najbliższą z wyborcą, będzie miała również taką osłonę z plexi. Zaleciliśmy, żeby się starali utrzymywać odległość co najmniej dwumetrową od siebie przy ustalaniu wyniku głosowania. Dzisiejsze wybory uzupełniające są organizowane w tradycyjnej formie, natomiast na 10 maja jest zaplanowana pierwsza tura wyborów prezydenta Polski. Ma odbyć się w formie korespondencyjnej. Ustawa czeka na rozpatrzenie przez Senat. Wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel mówił, że spółka jest do tych wyborów dobrze przygotowana i odbędą się one zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa sanitarnego. Jeśli nie pojawią się regularne opady deszczu, to latem czeka nas jedna z największych susz w historii Polski, alarmuje hydrolog, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Profesor Paweł Rowiński mówi, że do takiej sytuacji przyczyniły się m.in. niskie opady spowodowane zmianami klimatu. Alarmujący jest nie tylko stan rzek, ale też wilgotność gleby. Coraz większa jest susza w regionie łódzkim. Jeżeli w ciągu najbliższych 5 dni nie spadnie deszcz, lasy zostaną zamknięte, zapowiada Patrycja Szustakowska z Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Jeżeli w ciągu 5 kolejnych dni odnotujemy na danym terenie wilgotność ściółki poniżej 10%, będziemy zobowiązani ze względów bezpieczeństwa zamknąć lasy. Na chwilę obecną na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi wilgotność ściółki balansuje na poziomie 11%. Jest to sytuacja krytyczna. Tylko w marcu i kwietniu w województwie łódzkim doszło do ponad 200 pożarów. 77 lat temu, w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz uciekł Witold Pilecki wraz z dwoma współpracownikami, Janem Rdzejem i Edwardem Ciesielskim. Historyk profesor Witold Stankowski przypomina, że ucieczka rotmistrza dała możliwość ukazania światu ogromu niemieckich zbrodni w obozach koncentracyjnych. Witold Pilecki jako żołnierz podziemia niepodległościowego na ochotnika przeniknął do KL Auschwitz już w 1940 roku. Podjął się tam misji organizowania ruchu oporu i stworzenia raportów ukazujących niemieckie zbrodnie. Już w październiku 1940 roku przesłał pierwszy meldunek o nieludzkich warunkach życia i pracy w obozie. Tłumaczy profesor Witold Stankowski i przypomina, że po ucieczce Pilecki stworzył raport o niezwykłym znaczeniu. Jego raport i to, że był naocznym świadkiem, stawało się świadectwem, że dokonywana zbrodnia

having fun and smiling all the time. And sometimes we're on TV, but we're over 69. And when we have a raffle, then it's just a big reshuffle. It's a democratic poll, but we're the ones who are in control. 'Cause we're the happy, happy people. Trójka. Program trzeci. A w trójce w tej chwili nasz radiowy specjalista od kulinariów, czyli Rafał Uściński. Witam pana. Dzień dobry. Kiedy otwieramy nasze zamrażalniki po tej histerii, którą mieliśmy jakiś czas temu, żeby je zapełniać, no to wszystko się wysypuje. Jak się otworzymy i się wysypie, to co z tym zrobimy? No pół biedy, jak użyliśmy zamrażarki, a nie zostawiliśmy w lodówce i zapomnieliśmy w szufladach, jak to bywa czasem. Ja zapomniałem o wielu rzeczach. Ja się nie wypowiadam, bo nawet ja potrafię coś sprzeniewierzyć. Moja żona mnie czasami potrafi obsztorcować. Jarek, znowu zrobiłeś zakupy. No ja mam te naleciałości restauracyjne trochę, tak? No jestem kucharzem, który dla dwóch osób no nie potrafi za mocno gotować, przyznam. Więc no ja znalazłem wczoraj kawałek melona, którego rozkroiłem miesiąc temu. I chyba jednak go wyrzucę. A nie, to może byś jakiś ocet do niego może nastawił prędzej. No być może. No dobrze. No co, jakie smakołyki na dzisiaj? Smakołyki na dzisiaj, o, moje koty się właśnie ganiają. Cóż ja mogę powiedzieć? Smakołyki na dziś, no. Ostatnio, że ty znasz tą sałatkę też, bo trochę pewnie w innej wersji, ponieważ nigdy razem jej nie robiliśmy. Grejpfrut i łosoś. Mhm. Tak? Tak jest. Rzecz całkiem niegłupia, rzecz powiem nawet fajna i można się pobawić tymi dodatkowymi składnikami, bo na dzień dobry większości z nas grejpfrut z łososiem w ogóle się nie kojarzy. Kompletnie. Dodam, że niewędzony łosoś, ale taki normalny, pieczony, świeży, tudzież, który wyjęliśmy z zamrażarki, rozmrażamy, nacieramy solą, pieprzem odrobinkę i hop do pieca. Po piecu, no oczywiście możemy go masłem lub olejem lub oliwą natrzeć, to praktycznie obojętne, choć oliwą w tym momencie to najlepsze rozwiązanie, bo i ta sałatka, pomimo że jest grejpfrutem, lubi oliwę. No i w mojej wersji ona jeszcze, jak już upieczemy tego łososia, tylko ważne, to jest jak z piersią kurczaka, wielokrotnie to powtarzam, nie przeciągnijcie temperatury w środku, czyli tam, żeby grubo ponad 100 stopni nie doszło do środka temperatura, ponieważ jak już tak naprawdę łosoś to przy 60 już jest właściwie ścięty mocno, w środku wewnętrznej temperatury, jak zaczyna wypływać białko między tymi częściami i słojami jakby mięsa, to znaczy, że już w środku woda zaczęła uciekać i wypycha białko, czyli struktura mięsa już jest sucha. Więc nie dopuszczamy do tego momentu. Pieczemy najlepiej temperatura, załóżmy, mamy takie steki po mniej więcej 140 gram, to takiego steka możemy sobie piec na przykład 180 stopni piec, ostra temperatura, ktoś powie. Tak, ale dosłownie wrzucamy do wygrzanego pieca na 5 minut, zostawiamy z wyłączonym jeszcze na około 3-4 i to powinno wystarczyć do 6 minut, zależy jakie macie te piece, jak długo go wygrzewaliście. To faktycznie działa idealnie, bo on jest z wierzchu ładny, chrupiący lekko, a w środku jest naprawdę taki jak potrzeba, on dochodzi sam. No i już mamy tego łososia, potrzebna jest nam miska, bo do miski ładujemy wszystkie składniki. Składniki to m.in. grejpfrut. No grejpfruta trzeba obrać nożem, tak jak obieramy jabłko niemalże, czyli łącznie i z tą częścią albedo i z tą skórką, którą zwykle rozdzielamy, tak jak i w pomarańczy. Obcinamy te elementy i wycinamy tak zwane segmenty, czyli bierzemy grejpfruta w dłoń i nożykiem nacinamy, wycinamy same segmenty bez tych tkanek łącznych. Bez białych skórek. Tak jest, bez białych skórek, kompletnie. Mamy grejpfruta. W moim przypadku jest to jeszcze cebula, czerwona koniecznie. W moim przypadku jest to również tymianek lub oregano. To właściwie obojętne, zależy po co sięgnę w ogródku lub co mam pod ręką. Staram się, żeby to były jednak świeże zioła, bo właściwie teraz je mamy na co dzień. Liście sałat, ktoś powie ulubione. Z rukolą jest to niezłe. Ja najbardziej lubię to z rzymską, bo ona jest soczysta. Chrupiąca. Rzymska i chrupiąca, bardzo i soczysta. Oczywiście, jeżeli ktoś nie może dopaść rzymskiej, to dopadnie lodową, trudno. Ona też się nadaje. No i dressingi. Dressingi są najprostsze właśnie w takich rzeczach. My nie musimy kupować, nie daj Bóg, te w takich torebeczkach do rozcieńczania z olejem i z wodą. No właśnie, słowo fuj jest stosowne. To może być po prostu oliwa. To może być resztka soku z tego, który nam wycinaliśmy z segmenty, więc ten płyn z soku z grejpfruta również tam trafi do tej oliwy. I teraz doprawiamy ją. Chcecie, możecie dać odrobinkę musztardy francuskiej, taka, żeby były granulki, gorczyca, ona jest taka najfajniejsza, nie za dużo musztardy, bo musztarda za bardzo z grejpfrutem się może wtedy pokłócić. No i dobrze wtedy leciutko posłodzić. Czy posłodzić odrobiną miodu, ten dressing, czymkolwiek. Lub oczywiście, no i oczywiście odrobinę soli. Syrop dressing klonowy proponuje, no nie, nie miód. Słucham? Syrop klonowy proponuję, nie miód. A syrop klonowy jeszcze lepszy jest. To prawda, bo syrop klonowy też dobrze działa. Nawet miód gryczany dobrze wtedy działa. No ale w Kanadzie ten łosoś z syropem klonowym to jest po prostu podstawa. Trudny. A to w ogóle jego się glajsuje całego, prawda? Oprócz soli tak dodaje się syrop klonowy i jest pyszny. Możecie tej wersji też spróbować. No i dobrze, tak to czyli zrobiliśmy już ten łosoś. Ogórek, cebula, no. Jeszcze ogórek w kostkę też tutaj do grejpfruta i cebula czerwona. No i lodowa sałata lub rzymska. No ja popieram rzymską. Co jeszcze do środka? Szczerze mówiąc, jak już się nauczycie robić tej sałaty, dobierzecie do niej smaki, zaczniecie ewolucję, czyli czyszczenie lodówki. Czasem wpadnie wam w rękę papryka. Też będzie dobrze, bo grejpfrut papryki się nie wypiera, ogórek też nie, więc to spokojnie zagra. I pomidor byle nie za miękki. I już prawie. No w związku z tym teraz coś zagramy, potem jeszcze porozmawiamy po kolejnym utworze na temat czegoś słodkiego, bo musimy sobie jakąś przyjemności jakieś stwarzać. Nawet wczoraj zrobiłem, to mogę wam powiedzieć, co zrobiłem. No to zrobimy. Proste jak się masz. Dobra. Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam serdecznie. Między wierszami czytam list od pani i wiem, nadal przed nami wiele spotkań w gęstniejącej mgle. Nim do przystani drogę wskaże pani nam znów. Nie róbmy wiatru ze słów. Między wierszami czytam list od pani i jest coś o otchłani, coś o niemiarowym rytmie serc. Pani się boi, że o świcie złapie nas sztorm i pójdzie tratwa na dno. Odpisuje pani na list, znów liże rany z udawaną wiarą, liczę dni. Oboje znamy tych pożegnań bez jednej łzy, bez bezgłośny w niebo krzyk. Z tej otchłani pani patrzy gdzieś w dal. Odpowiadam pani bez słów, razem lecz sami z udawaną wiarą w jakiś cud. Oboje znamy tych pożegnań bez jednej łzy. W niebo bezgłośny krzyk. Między wierszami Maciej Balcar. Ja ten utwór bardzo lubię i gram go jak często tylko dam radę. A my łączymy się podobnie z Jarkiem Uścińskim. Dzień dobry. Raz jeszcze. Szef kuchni nasz trójkowy. Kiedyś moja koleżanka powiedziała tak. Wiesz co, jak mówię o deserach, to ja z tych deserów to najbardziej lubię chyba śledzia. Ja nie mam nic przeciwko śledziom, nawet jest. Dla mnie to jest jedna z najbardziej ukochanych ryb, która właściwie dla większości, no dla mnie ona nie jest rybą. Dla mnie jest pysznym jedzeniem i to fakt. Ja robię śledzia no, swoją drogą na przykład dość często w takim troszkę jak po kaszubsku, ale z curry i ze śliwką duszoną i na słodko i on jest genialny. No bo śledź na słodko zawsze jest genialny, a jeszcze jak ta śliwka jest wędzona, to w ogóle jest kabaret niezły. Mm-hmm. Ale to ostatnio rozmawialiśmy nawet właśnie o czerwonej cebuli, której też jestem no, takim zwolennikiem mocnym. No, ale i właśnie ta śliwka. O czymś słodkim powiedzmy sobie, jednak nie o śledziach. No dobra, wczoraj robiłem taki, no znów sprzątanie w lodówce, czyli miałem taką paczuszkę mascarpone, dosłownie no, cztery filiżanki. Paczuszkę, cztery filiżanki. Nie no, naprawdę, to jest na cztery filiżanki, ćwierćkilowa, czyli te 250 gram mascarpone, do tego 6 żółtek, przepraszam, bo stoję sobie na dworzu, 6 żółtek i... To lepiej się schowaj, bo strasznie ci wiatr wieje w telefon. Dobra, już się chowam. Do tego 3 maksymalnie łyżki takie herbaciane cukru. Trzcinowy, powiem szczerze, jest najlepszy. Na pewno nie miód, bo nie ma tu potrzeby. Oczywiście syrop jak najbardziej w dalszym ciągu może sobie grać klonowy. I jak najbardziej będzie działał, tyle że nie zrobimy wtedy kogla mogla. Więc jedziemy cukier trzcinowy i ucieramy te żółtka. 6 żółtek i 2 łyżki, tylko od zupy, nie daj Boże, niech nie będą, tylko normalne herbaciane. Ucieramy porządny, puszysty kogel mogel z żółtek. Gdy jest gotowy, dodajemy, to jest taka trochę moja zabawa, mamy problem zawsze, żeby kupić czarną porzeczkę albo agres. One właściwie nie istnieją na rynku jako osobne owoce. Dziwne, tak? Kraj, w którym zawsze porzeczka i agres u każdej babci były, dzisiaj są prawie nieosiągalne. Więc co ja robię? Kupuję mieszankę kompotową. Taką mieszankę, w której na okładce widać, na obudowie, na etykiecie, że faktycznie są tam te drobne owoce. Wybieram je. Jeżeli jest truskawka lub wiśnia, to je kroję drobno, w miarę. I te składniki zamrożone dodaję do tej masy. Dodaję również mascarpone. Chodzi mi o to, żeby nie zrobiła się jednolita masa, tylko żeby to mascarpone w kawałkach gdzieś tam w międzyczasie występowało. No i wczoraj moja żona stwierdziła, że jeszcze do tego trzeba dodać miętę. Wybrałem jak największą ilość czarnej porzeczki, bo ona robi fenomenalny smak. Zwykle znamy mascarpone z takiego produktu jak tiramisu. Mhm. I owszem, ja dolałem tam alkoholu. To coś do Piotra Stelmacha. Piotrek uwielbia tiramisu. No właśnie, a to jest, no nie mogę powiedzieć na antenie jaki alkohol, ale dobrze, jeżeli to jest postarzone wino, czyli typu Porto, Sherry. To są najlepsze wyniki smakowe wtedy. Wlewamy troszeczkę do tej masy i już nie rózgą, tylko ręcznie łyżką, najlepiej drewnianą, przygniatając leciutko do rantów, tam gdzie w tej misce już ucieraliśmy kogel mogel, do rantów lekko docieramy te wszystkie składniki, żeby się tylko połączyły. To jest fajne, to może być i upieczone, i surowe. Możemy to w obydwu wersjach zrobić. Ja robię to na zimno, pakuję do filiżanek, wstawiam do lodówki i się ślinie do następnego dnia. No i może do zamrażalnika, żeby się zrobiły właściwie prawie lody. Wtedy będą jak lody. Mascarpone z łódkami to jakby jest ta dobra baza do deseru, więc spokojnie przeszłoby jak najbardziej. No nie włożyłem do zamrażarki, tylko do lodówki. Chyba, że zrobię to z zamrażarką, a później wrzucę zdjęcia, zobaczymy co wyszło. Na pewno będzie smaczne, bo co jest fajne, ta mięta miejscami świetnie działa, ona jest tylko tam kawałeczkami miejscami w tym całym smaku. Z porzeczką robi najlepszy smak. To ja uwielbiam robić bezy z cukrem trzcinowym i z miętą. I wychodzą fenomenalnie. A widzisz. I to są właśnie, to jest właśnie to, że ty jesteś kucharz amator, który lubi jeść i lubi gotować. Ty masz tego przyjemność. Brzuch rośnie. Nie wiem jak twój, mój wrócił. Schudłem 5 kilo przed tą całą akcją i wróciłem do swojej wagi. Przerażając. I jeszcze sobie deser z tiramisu robię prawie. No to smacznego panu życzę, proszę pana. Smacznego wszystkim. Życzę miłego popołudnia, przedpołudnia właściwie jeszcze z Trójką. Mam nadzieję, że będziesz z nami przez cały dzień. Będę, jestem. Okej, dziękuję bardzo. Jarosław Uściński, dzięki. Dziękuję. Chciałam prosić o piosenkę zespołu 2+1, Wstawaj Szkoda Dnia, z dedykacją dla wszystkich harcerzy wspólnoty drużyn grumalskich. Zastąpił noc, powietrze świeże jak po górze. Więc po co chowasz twarz pod koc, dzisiejszy dzień się nie powtórzy. Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy wołał twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Kryjesz się we mgle i zarośniętą biegniesz ścieżką. Dlaczego ciągniesz wspomnień tren i przywołujesz co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia i grupa 2+1. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Thank you. Nasza trójkowa muzyczna przyjaciółka Ania Rusowicz i Przebudzenie, utwór tytułowy z jej ostatniej płyty, najnowszej płyty właściwie, bo to nie ostatnia płyta w końcu. I ja ten utwór naprawdę bardzo, bardzo osobiście lubię. 22:07 klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Do południa czekamy na Państwa telefony i maile. Mogą Państwo dowoli pozdrawiać swoich przyjaciół, zamawiać swoje ulubione utwory, bo jakieś przyjemności siedząc w domu musimy mieć. Chciałam piosenkę dla mojej córki zamówić. To będzie Harry Styles, Adore You. Dziękuję. Styles w trójce, trójka w domu, poranek z trójką w domu, poranek, przedpołudnie z trójką w domu. No i teraz będzie śpiewał nasz trójkowy słuchacz, czyli Bartosz Szymoniak. Wszystko, co widzisz, z miłości jest. Nie wszyscy ludzie kochają cię. Wybieraj, co dobre, odrzucaj, co złe. Przestrzegaj zasad, bądź silny i wiedz.

pierwszy raz. Twarze o Marilyn Monroe i grupa Mysłowic. Tu trójka za 9 minut, właściwie za 8 minut już w tej chwili, godzina 11. Kolejny mail od państwa. Proszę o dorosłe dzieci i Turbo Radosław i Najdroższa. Yeah.